Izormara. Laku noć, Dušo. Laku noć, mama. Lijepo spavaj, sin. Jel da? Frendovi me zovu Šlajn. Aha, gospodin Žuč, što mislite, gdje ste pogriješili? Kad sam pao? Ne, ne, prije toga. Ili tko zna gdje je gospodin Žuč pogriješio? Nitko? Ajmo pogledati još jednom. Evo ga. Dobro. Eto, vidite, vrata širom otvorena. Ostaviti otvorena vrata, to je najgora greška koju možete napraviti, zato što... Da ne bude propuh? Da ne uđe dijete! O, gospodin Molinuš! Ništa nije otrovno, ni smrtonosno kao ljudsko dijete. Dovoljan je jedan dodir! Ostavite otvorena vrata i dijete će nam ući ravno u tvornicu, ravno u naš svijet! Ja ne idem u dječju sobu, nema šanse! E pa ideš, jer nam treba ovo! Ovaj grad računa na vas da skupite dječju vrisku, jer bez vriske nemamo struje. Da, posao je opasan i zato morate dati sve od sebe. Strašitelj mora biti pouzdan, strašan, jak, samouvjeren. Strašitelj mora biti kao Jakov P. Salečić. Ej, dobro jutro, Strahograde. Točno je 6 sati i 5 minuta u našem gradu čudovišta. Vani je ugodnih 18 stupnjeva, što je dobra vijest za sve vas mazove i dan izgleda kao stvoren za izležavanje, spavanje ili možda... Skidanje tog sala što ti se objesilo preko kreveta! Ustaj, sale! Šta? Šta? Ne sjećam se da sam naručio buđenje, mate. Manje priče, više znoja, hladetino. Ajmo brže! I ti si mi rekao čudovište! Nogice, nogice, nogice, nogice, op, klinete budan! Ajmo opet, nogice, nogice, nogice, nogice, nogice, op, zapao je! Kat! Krevet na kat! A, baš sam te htio sestit. Okej, sale, idemo, spreman? Prati ga! Evo ga tu! Ne, evo ga tamo! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pokaži tom karijesu, sredi ga! Čudovišta nemaju karijes! 118, 119, je li to 120? Pa ne mogu vjerovat! Ma tek se zagrijavam! Ne to! Vidi, reklamica! Budućnost je blistava za čudovišta, dede. Sad će me pokazat! Mi palimo vaš auto, mi vam grijemo kuću, mi vam osvjetljavamo grad. Mi pomažemo vama! Ej, gle, Betty! Za svako dijete tražimo idealno čudovište kako bi dobili prvoklasni brisak i preradili ga u energiju. Svaki put kad nešto uključite, čudovišta DD stoji iza toga. Mi stojimo iza toga! Svjesni smo izazova. Djetinstvo je sve kraće. Ljudsku je djecu sve teže uplašiti. No mi smo spremni za budućnost. Imamo vrhunske strašitelje. Najbolje pogone i najnoviju tehnologiju. Okej, sad ću ja. Mi gradimo bolju budućnost za sve. Mi smo čudovišta Dede. Mi smo čudovišta Dede. Plašimo s ljubavlju. Ja ne vjerujem. O, mate. Bio sam na TV-u! Jesi me vidio, rođeni glumac! Halo? Pa nego? Jel da sam super? Jeste svi gledali? Tvoja mama. Ha, ha, ha. A što da vam kažem, kamera me voli. Kažem ti, stari moj, još ćeš ti vidjeti ovu facu na televiziji. Ma je, misliš, na primjer, u istrazi. Ha, ha, ha, ha. Ljubomoran si na moj izgled još od osnovne škole. Ugodan dan, šećeru. I tebi, srce. Okej, sale, upadaj. Jok. Gdje ćeš ti? Mate, šta je nestašica je briska, idemo pješke. Pješke? Bome da. Ne, ne, ej, ne, ne, ne, ne, moja pila. Gledamo se vozat, zbog ljubavi, nazad ću te. Ej, genije, jesi se ikad pitao zašto sam kupio auto, ha? Ne baš. Da ga vozim, znaš ono, na ulici, ono, brum, brum, ja, da ne moram hodati to. Daj, oladi, više hoćeš pritulo. Ajde, dobro će ti doć, moving. Meni dobro doć. Pa pogledaj sebe, velik si ko brdo. Bok, mate, bok, sam. Ej, bok, klinci, kako ste mi? Bok, mate, bok, ne, opet! Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare. Evo Lanija! Ej, Tonči! Tonči! Čije šeće? Tonči! Evo, vi čujem da bi neko mogla sruši rekord u strašenju. Hvala tebe, Tonči, ja samo radim svoj posao. Ej, kuća časti! Ej, pala! Brale! Čije šeće? Ma, sjajno! Ej, Teo, dobro jutro! Vidiš, mate, i on ide pješke. Pa šta onda? Njemu je onako sve na dva koraka. Čudovišta Dede. Bok, Kiki. Ej, niste sali, ma. Vidimo se u strašionici. Ej, Mašo, kak je bilo na skijanju? Ej! Ej! I dalje je nakrcana lijevo! Ne, nije! Ej, dečki, ej, Đuro! Ej, ej, gospod Salučić! Dečki, zovite me Sale! Neka fala! Samo smo htjeli reći, sretno sa strašenjem! Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ajmo crta, dečki, te koncentrirate ga! Prosto! Vidimo se, dečki! Rasturite ih, gospod Salučić! Više, dekoncentrirate! treniraš ga? O ne, sorry. Pa što ti je? Čudovišta dede, samo tren. Čudovišta dede, spojit ću vas. Gospođa Grozić je na godišnjem. Hoćete ostaviti poruku? Evo, štrudliću. Bubice. Sretan ročkas. Joj, Bubi, Dubi, sjetio si se. Hej, Sale Lale. O, hej, Lilja, Rolja, sve najbolje. Hvala. Nego, vodiš me negdje posebno večeras? Ma ništa, samo sam nam ubo stol. Kod Godzile. Kod Godzile? Ali tamo je nemoguće dobiti rezervaciju. Nije za Bubicu. Vidimo se iza šljake i nemoj kasnit. Okej, slatkić. I budi romantikalna. Ti i ja, ja i ti, dvoje nas kupa. Znaš, Prika, ona je prava. Bome je. Ona je ta. A, drago mi je. E, i puno ti hvala na rezervacijama. Ma, nema beda. Stavio sam pod ime Bubica. E, super! Zapravo, nije ti neka fora. Ma ko je? Mirovicu! Ko bi rekao, plaše me se mala djeca i mala čudovišta. Ma ko se plaši? To je od alergije. Aha, baš. Ej, Ranko, štedi se za strašionu. Danas me ide, Salećiću. Biće plašenja sve u 16. Totalno, sam nabrijan. Wow, Ranko, bravo. Sad ćeš se još više zblamirat kad mi srušimo rekord prvi. Čuješ? Stiže novo doba. Čuješ? Stiže novo doba. Koj gad. Jednog dana ću ga stvarno dati tebi da ga naučiš pameti. Čelavi! Care! Beba rođena s pet glava. Dobro jutro, ružo, pužiću moj ljubki rosni. Koga plašimo danas? Vinoviću, nisi sredio papire, sinoć. A ti, papirići, zašto ne bi jednostavno sve to zaboravili? Nemoj da ti se ponovi. Da, probat ću više paziti. Držim te na oku, Vinoviću, samo se pazi. Je luda. Sve strašionice su u pogonu. Pomoćnici, javite se na svoje se s istočnom obalom. Svi na svoja mjesta, idemo strašljivi! Stvarno sam zakon! Najbolji pobjedi. I hoću. Krećemo za 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ajmo faco, ajmo faco, dlakava faco. Kako rastura, mate? Ideš! U, to, bravo, bravo, idu nova vrata. Još smo drugi. Možda bi trebao rekalibrirati. Daj mi druga vrata! No! Vrata, da, vrata. Reci, Đuro, kako stojimo za sad? A, možda i uspijemo ispuniti plan za danas. Ovaj mjesec prvi put. Što je bilo? Klinka me skoro dirnula, ovak je malo palilo. Nisi uprašila, a još i da vrtić. Mogla sam umrijet, mogla me ubit! Daj se sredi, čovječe. Ej, imamo vrata izvan funkcije! Bežamo! Bežamo! Pazi! Brda! Nekom te sva! Ovaj tjedan smo ostali bez 58 vrata. O, današnji klinci, ne možeš ih više ni uplašiti. Vraši! Gospodine. Šta je? O! Ne. Pozor, imamo smjenu na vrhu. U vodstvu je Ranko što... Pijama party. Mome, jako me impresivan rezultat. Samo sam radio svoj posao, ali učio sam od najboljih. Ako mi za 5 sekundi ne nabaviš sljedeća vrata, ja osobno ću te gurnuti u rezač! E, Vidoviću, fino, boga mi, fini rezultatić! A jele, iskreno, nisam ni primijetio. Kako peri ide? Pa sve pet, pero je faca kakve nema. Daj još vrata, Vlado, baš me krenulo. Ori, ja smo ko braća. 2-3-1-9, šifra 2-3-1-9! Agencija za otkrivanje djece. Ajmo, ajmo, ajmo! Prolaz, prolaz, nije hodno! Zatite prozor. Cifra 2-3-1-9. Zatite prozor. Jesi vas uvojte još. Odmakite se. Pažljivo. Hvala, dečki. Malo je falilo. Može. Okej, ljudi, pauza pola sata dok osposobimo sustav. Cijela strašiona izvan pogona. E, što nas još čeka? Kakav dan. To su samo mali problemi. Lako ćete vi to prebroditi. Reci to upravnom odboru. Jakove, ova tvrtka je 3 naraštaja u mojoj obitelji. Učinit ću sve da je održim na nogama. I ja, gospodine. Vidiš, mogao bi pomoć oko nečeg. Samo recite. Vidiš, uzeli smo neke pripravnike, ali iskreno, malo su... Neiskusni? Katastrofa. Aha. Pa sam mislio, mogao bi doći sutra da im pokažeš kako se radi. Da li vide najboljeg strašitelja u akciji, a? Naučit ću ih klasični vodenušev skok. To je to. Ajmo, ljudi, vratite vrata na mjesto. Sva vrata. Boga mi, to se ne viđa svaki dan. Bio si opak stari. Još jedan dan ko ovaj i rekord je naš. To te ja pitam. Aha. A čuj ovo, ne samo da idemo na večeru, nego je poslije toga vodim na tek. Cool. Što ćeš ti večeras? Pa idem doma i malo ću bildat. Opet? Znaš, mislim, nije sve u poslu. Uf, imaš smrad Fema? A, imamo gnojivo Fresh i ovaj Smrdex. Imaš otpad? Ne. A šugavog psa? Ma, evo, nasmrdi se. Znaš, tako sam romantičan da bi trebao ženiti samog sebe. Pametnjavaš. Bog me će večeras biti romantike. Sami, nasamo, ja i Lila. Brod ljubavi, samo što nije isplovio. Jer kad ugledam to ljubko lišce, srce mi samo... Halo, Vidoviću. Spremamo se za provod večeras. Pa eto, kada već pitate... Onda si sigurno sredio papirologiju za promjenu. Taj tvoj muk mi jako uljeva nadu. Joj ne, izvještaj, ostali su mi na stolu. Ako zakasnim u restoran, ostaćemo bez mjesta. Što ću sad? Štrudliću. Ej, bubice, je li idemo? Naravno, samo što... Mislim, ima jedan majušni... Nije mi jasno. Samo sam ja zaboravio nekakvu papirologiju i mate me podsjećao, fala stariju. Tebe? Zapravo jesam, istina. O, dobro, ajmo onda. Idemo. Na mom su stolu. Roza ide u računovodstvo, Lila u nabavu, a zlatni su ružini. Oker, ne diraj! Roza su za računovodstvo, Lila za ružu. Ne. Lila su znači za računovodstvo, a zlatni za ružu. Ja nemam pojma šta je Oker. A to je Oker. Alo, ima koga? Tu su vrata. Ovdje. Hej, halo. Forget. Bye-bye! Ah! Ne, ne, stani. Ne baš puno rođendana, ali ovaj mi je najbolji. Što to gledaš? Sjećam se kad si mi prvi put zapela za oko. Bila si tako zgodna. Ma daj! Imala si kraću kosu. Mogla bih skratiti vrhove. Ne, ne, ovako mi se baš sviđa. Sve na tebi mi se sviđa. Oh. Baš neki dan neko me pitao koje ti je najljepše čudovište u gradu. I znaš što sam rekao? Što si rekao? Rekao sam... Sale! Sale? Ne, ne, ne, nisam to mislio, nego mislim, ne, ono, da, sale, mislim... Ej, društvo, ko bi rekao da ste i vi tu? Ma, ja ću samo uzeti nešto za van. Mate! Sale! A, šta da uzmem? Daj, briši, sve ćeš pokvariš. Šao sam sredit papire i naletio na vrata. Šta? Vrata? I Ranko iza njih. Čekaj malo, Ranko? Koje gad, hoće si napumpat rezultat? Ima još nešto. Šta? Gledaj po ferku. Šta? Pogledaj u kufer. Kakav kofer? Na ćevape, boginja! Matija, što je ovo sad? Ljiljo, molim te, shvati. Moram hitno nešto. Mate! Gledaj kameru. Tri, jedan, dva... Dijete! Nježnije! Ej, pusti mog strudlića! Teren je čisti, spremni za dekontaminaciju. Večera stvarno nije mogla proći gore! Ako je vjerovati svjedocima, dijete je prodrlo u svijet čudovišta po prvi put u našoj povijesti. Ne možemo vam ni potvrditi, ni demantirati tu informaciju. Kuješ, klinac je preleteli, svurili mi auto s laserom. Ja sam bežal, ali on me onda podigel s tom super moći i stresel me kak jogurt. Je, vidal sam svojim očima. Prema mom stručnom sudu, situacija iziskuje paniku. Ajoj. Ja! Pazi, ide prema nama. Složio sam ih po ABCD. Ok, dobro, samo da nas ne dotakne i sve će biti ok. Hoćeš ovo? Ej, sad je dosta! Ne diri mog mišu! Mate, na joj medu. Oj, oj! Medo, salve! Uvidi Medo, on je sretni Medo, ne plače, nemoj niti, jer bit ćemo gotovi kad nas otkriju, pa molim te nemoj plakat, nemoj! Super, super, salve, samo mali tako medo, nastavi! Mali Medo, to sam ja, šapam nje! Što tako ne? Što tako salve, Medo? Nemam pojma, ali bilo bi stvarno super da se više ne ponovi. Ma kako sam mogao biti tako glup? Ugrozio sam poduzeće. Poduzeće? Koga briga za poduzeće? Što ćemo mi? Taj stvor je tempirana bomba! Sigurno samo čeka da zaspemo, pa će nas pljas! Joj, prijatelju, mi smo laka meta, glineni golubovi! Okej, gle, imam plan, slušaj. Žlicom ćemo iskopati tunel ispod grada i pustiti to stvorenje u divljinu. Žlicom. E, pa nemam više ideja. Balonom, preskupo. Divovska pračka, presumnjivo. Ogromni drveni konj, prigrčki. Žuta luka, pik kampana. Ne znam, nisam pametan. Mozak mi se ruši. Ne znam, ne znam. Ej, mate, mislim da je se spava. Super. Onda lijepo smisli gdje će stvor spavati, dok ja ne smislim plan! Jel ti se paja? Hoćeš pajkit? Jel da hoćeš? Ha? Može, dobro. Evo, lijepo ću ti napraviti da možeš... Hej, hej, hej, to je moj krevet, zarazit ćeš me! E, dobro. Moj stolac je onako udobniji. Au! Šte? Hoćemo vidjeti nebo. Ma to je samo ormar. Ajde spavati. Ej, izgleda ko Ranko. A, Ranko je tvoje čudovište. A, misliš da će izaći iz ormara i uplašite? Ja, kako da ti to objasnim? Evo, vidi, prazno. Vidiš? Nema čudovišta unutra. Dobro, sad ima, ali ja te neću plašiti. Noćas ne radim. Dobro. Ajde, ješću tu dok ne zaspiš. Ajde, spavaj. Spavaj. Ajmo. Ti ideš u krpaj. Ej, mate, možda brijem, ali mala uopće ne izgleda opasno. Ideš? Ajmo onda lijepo zadržat. Uvijek sam htio ljubimca koji me može ubiti! Čuj, mate, a da je vratimo iza njenih vrata? Šta? Mate, mučni glavom. Vratimo je natrag i sve će biti kao... Pa kao da se nije ni dogodilo. Zezaš me, a? Zezaš me, jel? Sale, s obzirom na okolnosti, mislim da sam do sad bio jako tolerantan, ali to je grozna ideja! Što bi trebali? Odvesti to stvorenje u šetnju i onda s njim pompozno ući u tvornicu! Pa stvarno ne mogu vjerovat da ga vodimo u tvornicu. Bljak, sale, pa kog ćemo zavarat s krpom za pod, dvije lampice i preslakom za stolice? Završit ćemo kao Yeti i čudovište iz Loch Nessa. A znaš što se njima dogodilo? Prognani su i nas će prognati. Pa daj, sve će biti okej. Ej, di si Franjo? Ej, ljudi. Ma nemaš oko čega brinuti. Dobro pročešljeni svaki pedalj, pažljivo tim. Odavde se dobro vidi. Malo niže. Ovo smo našli na prizorištu. Bez panike, bez panike. Kako bez panike? Kako? Saberi kako bez panike? Smiri se. Možda je zaraženo. Gospodo, sigurnost je naš prioritet. Pa ako i tako mogu. Ne sad, ne mene. O, malena, mok. A što ti ovdje? Gospodine Vodenuš. O, Jakove, ovo je tvoja mala. A, to mi je ova, od sestre. O, sestrić nekći. Je, danas je dan kad vodimo daleke rođike na posao. Nisam imao pojma. Nego, Jakove, ajde svrati poslije ručka do pripravnika da im pokažeš kako se plaši. Znaš, ono o čemu sam pričao, ja? Da, o, ne, danas ne znam. Evo, dolazim. Dobro, onda vidimo se popodne, Jakove, ako nam ovi tu ne zatvore tvornicu. Ajoj. Lekcije daješ, super, a meni ne bi ni rekao. Možemo povest malo od tvoje sestrične, od Duševiće. Stoj! Ne puštaj ga! Idemo, zrak je čist. Okej, moramo se riješiti tog stvora. Pričekaj me dok ne pokupim karticu. Ma ovo je muška svlačionica, pa ne mogu je tu. Prikaj gluplju rečenicu, nisam čuo. Pa vidi je, pa dobro joj je ovdje, pa pleše od sreće. Čekajte me tu, odmah se vraćam. Jo, kako slatko plešeš. Izgledaš, ko da ćeš se... Oh. Sedi šamalom, se juti lisko, feli glanzelom. Jesi gotova? A budi ah, sorry, sorry. Ok, sad si gotova. Ej! Došla! Da nije nestala! Da nije postala nevidljiva! Pa ja stvarno ne znam. Moja se! Bome si dobra. Opusti se. Ružo moja, ružice sluzava, izgledaš divno. Je li to nova zurkica? Ma daj, to je zbog nove zurke. Ziher je nova zurka. Ili ne znam, nova šminka. Išla si na plastičnu. Da li su ti nešto očekti? Koža izgleda tako... I... Čuj, trebam uslugu. Ranko je sinoć do kasno radio u strašioni. I stvarno mi treba kartica od njegovih vrata. Nemoj mi reći. A znaš šta? Nisi predao papire, sinoć. O, nije, mislim, ja papire. Radno vrijeme je završeno. Evo me dolazim. Ko se nije skrio, magarac je bio. Bim, bam, bo. Što to izvodiš? Traži malu. Izgubio si. Ne, samo se... Evo je. Ej, šta je bilo? Ranko, e tu si! A što ćemo s tim djetetom? Daj! Dovine! naslonica, dijete koje tražiš. Hoćeš da čepit? Što misliš da ja toga nisam svjestan? Tražio sam ga cijelu noć. Izračunao sam sve, uzevši u obzir veličinu restorana, možda je pobjeglo. Je, ali dok ne budemo sigurni, pravimo se da se ništa nije dogodilo, jasno? Ti uključi stroj, a ja ću se pobrinuti za dijete. I kad saznam tko ga je pustio van, ubiću ga! A sad ti čekaj, stane se da! Nema, ide, otišao sam. Otišli su. Fuj! Ovo ne valja, ovo ništa ne valja. Kakav su stroj spominjali? Ma, briga me! Joj! Gle, bez panike, naćemo njena vrata i poslati je doma. Tako je, mi smo obični momci, idemo na posao, ne izgledamo nimalo sumnjivo. Dobro jutro, dobri ljudi! Gasite mi škvadra! Jesi izgubio kilu ili pipak? Imaš karticu, jel da? Naravno da imam. Rekao sam ti da ću nabaviti karticu. I nabavio sam karticu. I evo sad imam karticu. U redu, evo ih. Čuvaj mi se. I nemoj više nikad ulaziti u ormare. Mate, to nisu ta vrata. Ma šta nisu? To su ta vrata, jesu. Ne, njena su bijela i imaju cvjetiće. Ne, pobrkao si nešto jer ovo su njena vrata. Ej, jel čuješ? Zvuči zabavno. Okej, pošalji mi razglednicu na adresu ulica opet sretnog Mate Vidovića 25B. Mati Dović. Krasno, a sad bon voyage. Bye bye, ajde. Gle štap, ti je štap. Ajde, hvate štap. Ajde. To nisu vrata od Bu. Bu? Što je Bu? Tako sam je nazvao. Imaš šta protiv? Sale, ne smiješ joj dati ime. Čim joj daš ime, vežeš se za nju. Odmah vrati tu stvar natrag ili si gotov. O, hej, vježbamo točku za ovu predstavu. Zove se Odmah vrati tu stvar natrag ili si gotov. Musical. Je, odmah vrati tu stvar natrag ili si gotov. Si gotov, si gotov. I kraj. Još treba malo doraditi. Tražimo hostese, pa ako ko hoće. E, sad je zbilja dosta. Odmah se pozdravi sa... Ej, dije, ti si me to. Nema je. Nemoj me zezet, pobjegla ti opet. E, pa krast. Bu. Čekaj malo, nije to ni loše. Ma zakon! Haha! Nema je! Ej, ej, ej, ej, di ćeš ti? Sad, molim te, nemoj sad kad smo tako blizu rekordu. Hajde, neko drugi će naći malo. Pa što nas briga? Ma riješe nas dva! Šta vas dva izvodite? Izvodim predstavu! Riješe nas dva! Muči, Vidoviću! Jesi čuo za to dijete, Salekiću? Ludo? O, da, preludo. Priča se da je pobjeglo odavde iz tvornice. Ti nisi ništa vidio, a? Pa, no, ne. Ne, ma ne! Ali, ako je netko naš kriv, dam ruku u vatru da je Krešo. Krešo? Da, ovaj iz šestice ima te prevrtljive oči. Ej, Krešo! Dokad si sinoć radio? Sale! Matijo Vidoviću! Sinoć mi je bila najgora noć u životu ikad! Najgora! Mislila sam da me voliš. Ali Štrudliću, mislio sam da voliš Lignje. Lignje? Lignje? Misliš da se ljutim zbog Lignje? Dijete viđeno kod Godzile. Vidović! Matija! Muški. Diši, diši. Di je dijete? Dijete? Koje dijete? Tu je u tvornici, jel da? Ja za to nisam kriv. Ne bi ni izišla van da ti nisi sinoć varao. Varao, ma! Varao? Može. Okej. Znam kako ćemo to riješiti. Šta će biti za 5 minuta kad čuješ zviždajku? Biti će poluvrijeme. Svi će otići na ručak! Što znači... Da će straši ona biti... Pofarbana. Prazna! Biće prazna, idiota jedan! Vidiš onaj sat? Velika kazaljka bude gore i mala kazaljka bude gore, klinkina vrata će biti kod mene. Ali kad velika bude dole, vrata će otići. Dota ćeš mi vratit klinku natrag. Jel me kužiš? Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Nož. A? Onaj s reklame. Potrudno, to je taj. Možemo dobiti autogram? O, može. Kako da ne? Ako može, posveta za Ines. To mi je kćer. A, da. Dakle, drago Ines, strašni pozdrav. Još jedno mi se tako obrati. Gotovo je. I što je rekla? Znaš moju mamu. Poslala me u moju sobu. Vidimo se, živjeli. Ajmo, Danec. O, zdravo, malena. Kako se ti zoveš? Mata Vidović. Ne, sorry. O, Sale! Uf, Vidović ima neku frku. 2-3-1-9! Šipa, 2-3-1-9! Stoj! Opet. Sale! Sale! Sale! Oh, super. Znam kako ćemo se izvući, ali moramo požurit. Gdje je mala? Sale, to je kocka smeća. Ajoj. Ja još uvijek čujem njen glasić. Mata Vidović. E, i ja ga čujem. Mata Vidović. Koliko tu ima klinaca? Mata Vidović. Mata Vidović. Mici. Bu. A! Bu. Al sam se prepao. Živa si. Da mi više nikad nisi tako pobjegla, gospođice. Hvala Bogu da si dobro. Joj, kakav brižan otac. A u stvari ona mi je od sestre, sestrične. Dobro, Sale, bit će dosta, idemo. Mate Vidović. Da, da, je, Miči se mali smetaš. Oš je prestat nasmijavati. Nisam, o, idemo. I dalje ne razumijem, imaš njena vrata. Poslije ću ti reći, trči. Ajmo, brže, brže, ajde joj, samo da su tu, samo da su tu. Eno ih, Ranko nije lagao. Ranko, stani malo. Jedan, dva, tri, gurnije kroz vrata ti. Hey. Opet ću mirno spavat, gotovo je s patnjom. Ej, hey, sve u redu, Bu. Što je sad, nemamo vremena. Mate, razmisli, znaš da Ranko hoće uloviti Bu. Pa šta, ajmo, dok su vrata još tu. Ne, ovo mi smrdi. Gle, Sale, htio si njena vrata, evo ti ih, evo tu. Ne, mate. Hoćeš da te uvjerim da je sve tip-top? Može. Prvo hoće vrata, onda neće. Mate, čekaj. Koji si ti pacijent? Mate. Sale! Sale! Mate, gdje si? Jesi tu? Ti si stari. Mate, gdje si? Beba, chiamiamo! Bu, sjajno! Ne boj se. Na to džilba moj pomozi! Ajde, ajde, kiva dok smo još mladi. Malo bi pa ti mogla ismršat. Vidović! Gdje je? Okata kretenčugo! Kao prvo, nije kretenčugo. Ispravno se kaže kretenčina. Drugo, Luci, ako misliš da ćeš mojom otpicom sebi osigurati rekord! Ti misliš da ja ovo radim zbog glupog rekorda u strašanju? Pa, mislio sam dok se nisi počeo tako ceriti, a sad mislim da bih trebao ići odavde. Umjeću revoluciju u industriju strašanja, a onda će čak i slavni Jakov P. Saličić radit za mene. O, vidim, netko je bio marljiv kao pčelica. Al prvo moram saznat gdje je mala, a to ćeš mi ti reći. Ej, ali ja ništa ne znam. Aha, baš. Ali ne znam, mislim, stvarno ne znam. Aj, joj, što je to? Čekaj, daj, čekaj malo. O, ma daj, ne. Ej, pa to se miče. Ne volim kad se veliki pomišni predmeti miču prema meni. Nemoj, daj, ej, Ranko! Reci Boku sisavaču vriska. Bok? Ma daj, di ćeš, stani, popričajmo, pa popijmo kavu. Daj, pa ljudi smo. Što je to? Čemu to služi? Ček, ne. O, ne, pa daj. U pomoć! Što si sad sesnuo gljiva? Ne znam, kalibrirao sam sve. Idi provjeri taj stroj! Da si sigurno nešto s ulaznim ventilom. Gljiva, voliš aute? Ha? Ja imam dobar auto. Pusti me i daću ti džir sa autom. Ajde, Gljiva. Šalim, Vidoviću, ali Ranko je rekao da se ne zbližavam sa žrtvama njegove zavjere. Imam ideju! Ne! Tako se ne radi, moraš ga uplašiti, a ne uspavat! Probao sam kombinaciju zmije i ninđe. Ninđe klasikće. Oh, Koliko ti puta moram reći, stvar je u nastupu, u tome kako uđeš. Gospodine Vodenuš! Jakove, upravite! Ne, gospodine, gledajte. Pokažim kako se to radi. Ne mogu, gospodine, molim vas, slušajte me. Molim, obratite pažnju. Sad ćete vidjeti gospodine. Kako to rade najbolji. Dajte simulaciju. Gospodine! Ne, Bu, nemoj! Hajde, glasno zariči! Gospodine Vodenuš, nemamo vremena! Hajde, u boj za narod svoj! Ma, čekajte! U boj! Bravo! Bravo, Jakove! Bu? Dobro, gospodo. Bu, da molim, nadam gospodo. Nadam se da se danas naučili nešto. Bu. Bu. Bu, to sam ja. Djete. Gospodine, nije otrovna. Što? Znam da zvuči ludo, ali stvarno. Sale, ja? Ne, sve okej. Okay. Samo sam... Ne, nemoj se bojat. Ma nisam ja to ozbiljno, to je samo sam. Bu. Bu. I sad kad je ona s nama, hoće ubit nas. Ranko je za sve kriv. Ranko? Je, i možemo vas odvesti u njegov tajni labos, tu u tvornici. Kako se to dogodilo? Kako je to moguće? Da li još netko zna za to? Ne zna. Dobro, ovo ne smije izići u javnost. No, hajmo se prvo pobrinuti za ovo dijete. O, ne mogu vjerovati da je došlo do ovoga u mojoj tvornici. Dečki, žao mi je što ste upleteni u ovom, posebno ti, Jakove, ali sad imamo priliku sve izgladiti za dobro poduzeća. To nisu njena vrata. Znam. Naša su. Vodenušu, mozgu cijele operacije. Umjesto da si poslušao mene, bar jednom. Ali ne, nisi. Ni sad me ne slušaš! Dobrodošli na Himalaje! Snježni čovjek, zamislite, jel vam ja izgledam kao čovjek, što mi nisu mogli nazvat Snješko Bjelić ili ono što ja znam, barem Snjegović, majko mu. Što Snjegoviću fali? Sladoled? Ne. ne brini, limun. A hoćeš ti, majstore, sladoleda? Jesi vidio kako me pogledala? jadan. Kužem ja, nije lako biti prognan. Evo moja frendica Nesi, otkad je prognana, pa ne može se više ni okupati u miru. Stalno je slikaju i govore, čudovište iz Loch Nessa. Ali vama je lakše, imate sreće jer ste prognani skupa, a najbolji ste frendovi. On nije moj frend. O, ja sam mislio da ste ekipa kad ste se ono grlili vani u snijegu. Ma vidi to konja, propastio mi život zbog glupe klinke. Zbog tebe sam zaglavljen u ovoj vukoledini! Vukoledini? Ma ovo ti je pravi raj! Mislim, pogledaj sam taj divni snijeg, a? E, a te kad vidiš naše seoce, nešto najslađe ikada! a da ne spominjem Jakovo mlijeko. Ček, šta si rekao? Mlijeko od jaka. Pomust jaka to nije nimalo lako, ali kad izvadi sve dlake, vrlo je hranjivo. Ne, to selo! Gdje je? Jel ima djece? Ima, nego. Curice, dječaci, pa studenti, džaci. Ej, ej, dolje na dnu planine, 3 dana hoda. Tri dana! Moramo tamo odmah! Hoćeš ići u selo? Dobro, pravilo broj 1 glasi. Uvijek, ne, nikad ne idi kroz mećavu. Moramo naći Bu. Bu, a što je s nama? Otkad je ta klinka došla, ništa me ne slušaš. I vidi gdje smo završili. O, skoro smo srušili rekord, sale. Mogli smo imati sve. To više nije važno. Nije ti važno. Ček, stani malo. Nije više važno. Okej, okay, to je, ne, super. Istina je konačno izišla na sunce. O, vidi ti to, nestalo sladoleda. Idem malo ja van po još. Sale, a što sa svime, za što smo radili? Ni to nije važno, a? A ja i Ljilja? Pa neću je nikad više vidjeti. Zar to nije važno? Pa što sa mnom? Ja sam ti kompa, tvoj najbolji friend. Nisam ti važan. Oprosti, mate. Oprosti što smo ovdje. Nisam htio da tako bude, ali... Bu je u nevolji. Mislim da je možemo spasiti. Samo kad bi mogli... Mi? Mi? Ne. Nema mi ovoga puta. A ako se ti hoćeš tamo vani na smrt smrznut, samo ti izvoli. Zato jer ja ne idem. Pa daj, Pero, pa to je ništa za tebe. Ovo su ti lagana vrata. Nepalu, mirnom, tihom Nepalu. Da, znaš, i hoću. Evo, drž to. Pero, legendo! Mirno, čuvaj, mrdaj! Oprosti, Pero! E, pa ne može to... 2, 3, 2! Miči se! Napokon, nisam ti trebao ovo povjeriti. Zbog tebe sam prognao najboljeg strašitelja. Imamo stroj, što će nam strašitelji? A i dobio je što je zaslužio. Salečić je duplo strašniji od tebe. Thank you. Oprosti, Bu. Zaustavi ga! Idemo doma. Dokrajši ga! Nemaš pojma otkad sanjam o ovome, Salećiću. Mate. Čuj, stari, nije da me nije briga za malo. Mate, ne razumiješ? Ma kužim, samo sam se malo naljutio, sad sam razmislio. Ali zašto si me ostavio tamo? Napada me! Ne, napadam te. Samo bih htio biti iskren. Saslušaj me. Gle, ti i ja smo ekipa. Najvažnije je naše prijateljstvo. Ja znam. Previše je osjetljiv. Ali ako sad počneš plakati, i ja ću se rasplakati. Što smo postigli s tim? Žao mi je što se nisam podržao, ali hoću sam. Ej, Sale, srce sam ti otvorio. Mogu bi me barem poslušat! Ej, vidi ovo, to je Ranko! Joj. Ajmo! Ustaj! Ne smije biti svjedoka! Neće i bit. Drago mi je da si se vratio. A netko te mora čuvat, dlakavo stvorenje. Štrudleću, ne mogu sada. Ajmo! Matija, ako mi ovaj čas ne kaže što se događa, gotovo je stvarno. Čuješ, gotovo! Okej, evo, znaš onu klinku koju traže? Sala ju je pustio. Htjeli smo ju vratiti, ali Vodenuš ima tajni plan. A sad nas Ranko lovi, hoće nas ubiti. Mate, misliš da sam ja toliko glupa, Mate Vidoviću? Mate Vidović! Molim te, Štrudliću! Ma daj, makni se! Pazi, ajmo, mjesta, mrdaj, brže! Eno ih! Pozor! Ranko Štok je upravo zrušio rekord u strašenju! Stajte mi, Isa! Ej, bici se! Pusti! Pokaži im, bubice! Eno ih! A da, skini mi se, Stefa! Pustite me! Sale, što to radi? Uhvati mi se za rep. Jesi ti normala? Sale, kud idemo? Moramo dobro biti i nekako aktivirati njena vrata. Koji je plan? Jednostavan, ali opet van pameti. Za mnom! Zanimljivo. Mate! Pardonče, stari. Jel boli, Gušterčiću? Bravo, stari, pobjegli smo! Bilo mi je drago! Otvori! Pokušavam! Otvori! Ajde, ulazi unutra! Eno ih! Sale! Izgleda da smo čopili nagibni! Ne ih vidiš! Ispred nas! Više ne bojim. Možeš se pozdraviti s poslom. Dobro, ajmo u rašlje s njim, da te vidimo, majstore. Idemo, rašlje, rašlje, beba. Šut, beba, šut, beba, daj ga od hito. Pogonak! Majica, krokodil nam je ušao u kižu. Opet, daj mi tu lopatu, od vamo. Mate, prepuštam to tebi. Za zadovoljstvo. Jesi ga, Bu, ti si ga sredila. Ajmo! Okej, Bu, idemo doma. Čuvaj se i budi dobra curica, može? Ajoj! Nema struje, mate nasmije! Dobro, imam super što, skrepat ćete! Ups, mislim da nije vidjela. Šta? Nisi mogao provjeriti jedan kapuljače na nosu, glupsone! Barba mate, nemoj vikat pred njom, tako se neće nasmijat. Dobro! Ej, Bu, vidi, gle! Smiješna, ne, vidiš? Smiješak, molim! Šta je se to? Drž se! Kad vrata dođu na mjesto, isključite struju i ulovit ćete i dijete i zločince koji su sve ovo zakuhali. Krasno, odbor za doček. Što ćemo sad? Izađite polako. I držite dijete da ga vidimo. Okej, okej. Evo nas. Tu smo. Tu je dijete. Predajemo se. Ali ako dopustite, nešto bih rekao. Drži! Držite ga! Dođi! Ne dajte da pobjeru! Šta? Šta? Ne, ne, ne! Vratite se! Jete tu! Sarečiću! Sarečiću! Daj mi to djete! Ma daj mi je! Više ništa, Bu. Sad si tu. Biće sve dobro. Sad je stvarno dosta, Jakove. Sad je doma. Pustite je na miru. Ne mogu. Previše je vidjela. I ti isto. Pa zašto to radite? Jer nemam izbora. Druga su vremena. Ne možemo samo strašiti. Nego i otimati djecu. Ma oteću 1000 djece da spasim poduzeće i ušutkat svakom ko mi stane na put. Ne! Simulacija prekinuta. Pa, ne znam za vas ostale, ali ja sam uočio par velikih grešaka. Ali kako ste, kako? Znate što, da premotamo na najbolji dio. Može. Ma oteću 1000 djece da spasim poduzeće. Ma oteću 1000 djece da spasim poduzeće. Pođite s nama. Što to radite? Mići ruke s mene. Jesi sad sretan, Salečiću? Uništio si poduzeće. Čudovišta DD su propala. Ko će sad ubirat riskove? Kriza će se samo produbit i to sve zbog tebe! Nimak, šef hoće razgovarati s vama. Pozor! Zdravo, momci. Ruža! 2,5 godine tajne operacije skoro su bačene u vjetar kad ste uzeli to dijete s Salečićom. No opet, da nije bilo vas, ne bih saznala da je za sve kriv Vodenuš. A sad, glede male. Ja bi je vratio doma. U redu. Dajte rezač vrata. Hoćete reći... Više je neću vidjet. Tako to mora biti. Imate 5 minuta. Pa, zbogom, mala. Mata Vidović! Da. Joj, Bu, čuvaj se. Ajde, budi velika cura. Bu. A, vidi ga, je to... O, slatka je, je. Što je to lijepo? Ma, dođi! Eto, malog medvjeda. Zvete, cucu. Nema više ništa strašno u ormaru, jel da? Da. Zbogom, Bu. Mici. Mici mora poć. Gospodo, ovo se ništa nije dogodilo. I ne želim vidjeti prateću papirologiju. Vodite ga. Znači se, danas smo slobodni. Ura! Pozatvorit će nam tvornicu. Kažem ti, stari, treba si vidjet Vodenuševu facu u tom trenutku. Valjda ćemo dobiti snimku. Ej, si dobro? Daj, stari, glavo gore, uspjeli smo, vratili smo Bu. Istina, upropastili smo tvornicu, bacili radnike na ulicu, da ne spomenjem rulju koja će nas linčovat kad nestane struje, ali ej, bar smo se nasmijali, jel? Smijeh. Halo, halo, 1-2, 1-2. Ej, dobro večer, kako smo? Šta ima? Vidim, raspoloženje je ludo. Otkud smo? Nema veze. Ideš u vrtić? Aj, ja sam išao. I još mi se vrti. Vrtić. Ali volim sport. Naročito igru graničara. O da, uvijek sam bio najbrži. Jer sam bio lopta. Jer ja sam bio lopta. Kužiš? Dobro. Bili ste divna publika! Odlično, mate! Prvi klinac već si ispunio kvotu. Dobar sam, a? Samo netko tko je rođeni komičar može proizvesti toliku energiju iz cuga. Aha, a to što je smijeh 10 puta jači od vriska, to nema nikakve veze, jel? Ej, bubice! Bubiću! Štrudliću! Bubili! O! Oh. O! Oh. Curke, dosta. Matija, zbilja si šarmer. Ej, imaš časopis? Donijeli su cijelu kutiju. Pa daj da vidim! Sale i ja smo na naslovnoj strani. Čudovišta, dede, opet na vrhu. Ne mogu vjerovat. Bubice moja. Ja sam na naslovnoj stranici! Au! Oh, ovo je super! Ej, Sale! Ej, mate, samo sam... Slušaj, ako imaš minutu da ti nešto pokažem, zatvori oči i dođi. Ajde! Ne možeš kicat! Još malo. Ajde, još malo. Ajde, samo prati moj umilni glasić. Okej, stani. Otvori oči. Tada! Mate! Jesu to... Žao mi je što je toliko trajalo. Nabo sam se na svaku špranju. Znaš da uspije jedino ako imaš sve komadiće. Ja sam bogataš, pravi milioner. U vili bi spavo, jeo fino bi sve. I još da sam zgodan. Ma daj, nemoj tako. To moji su sni. Klapa na kraju. Ništa ne vrijedi ako nisi tu ti. Ništa ne vrijedi ako nisi tu. Ništa ne vrijedi ako nisi tu. Ništa ne vrijedi. Okej, rezi. Dobro, jesi završila? Alo! Ej, ej, ej, ajmo crtat, daj koncentrirate ga. O, o, prostite. Vidimo se, dečki. Rasturite, gospod Savičić. Idiote, koji Savičić? Savičić, pokvario si scenu. Savičić! To nam više neće dati ovo. Mogu, mogu, čekaj. Čepi! Snimaj! Sad je još gore. Svi u zatvor, ljudi! E, hvala, dečki. Malo je falilo. Okej. Ta-dam! Joj, Bu, čuvaj se. Ajde, budi velika pura. Što? Što? Što? Što se rekao? Što? Ko te je rez? Hej, Teo! Dobro jutro! Jesam bio dobar, jesam strašan, hoću dobiti ulogu. Hvala. Mogu još jednu, mogu biti viši. I akcija. Ajmo, ajmo, ajmo, brže, brže. Jel možete još malo poglancati pod, molim vas? Stani malo, Ranko, koji gad? Hoće si napumpat rezultat? Ima još nešto. Šta? Pogledaj po u koferko. Hoćeš reći, gledaj po u ferko. Čekaj, šta nisam? Čuje, da se ti malo odmoriš i čitaš pronarisce. Misliš da će izaći iz ormara i uplašite? Evo kako da to objasnim. Vidi, prazno. Viš? Kokoc. Ej, šta? Baš se štalje, Buda. Ali dobro mi stoji. Reši! No moram ti priznat, uvijek pri ruci si mi. I ništa ne vrijedi ako nisi tu ti. Zajedno, uglavnom, uvijek moramo bit. Ako ti si sa mnom, drugo ne treba mi, ne treba mi. Oh, hej! Vježbamo točku za ovu predstavu, zove se Odmah vrati tu stvar na tragilici, gotov. Musical. Je. Odmah vrati tu stvar na tragilici, gotov. Mići to od mene daleko. Odmah vrati tu stvar na trag. I zabit ću si prstu oko ja. Treba malo doraditi, ali bit će bolje. Dame i gospodo, dobrodošli na našu predstavu. Glavna uloga, scenarist i redatelj je Mate. I producent. I producent Mate Vid... O. Mi ću tu stvar istog trena. Ili si gotov, baš gotov, baš gotov, to znam. Mi ću tu stvar istog trena. Ili si gotov, si gotov. I uspio sam. Tu je vaše mjesto, gospodine. Djete ne, strašni ljudski rod. O ne! Viđe trči kuda god i još njera pod! Veliko sudba nas čeka sad. Nas čiji dom je Strahograd. Hajde, Miloviću, reci nam gdje je mala. Nikad vam neću reći. Nikad! Daleko je sad, a voljeh je jako ta. Rekla je one, moj si par, moj dar, volim te. Daj se sredi, čovječe. I onda otišla je svojoj kući, s njom smo pronašli spas i bolje. Dame i gospodo, moja mama! Hvala, Strahograde! Ne moram ti reći, ma rečem, jer to već znaju svi. Ništa ne vrijedi ako nisi tu, ništa ne vrijedi ako nisi tu, ništa ne vrijedi ako nisi tu. Ništa ne vrijedi ako nisi tu ti. Još jednom! Ajmo! Ne moram ti reći, povekno svi ovi stvorovi, jer to već znaju svi. Još jednom za dušu veliki! Ništa ne vrijedi ako nisi tu, ništa ne vrijedi ako nisi tu, ništa ne vrijedi ako nisi tu. T-I. Kužiš, ti!